terrorystycznej. Od 3 godzin w Gazie słychać intensywne naloty i huk wystrzałów, donosi nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Premier Izraela nakazał wojsku rozpoczęcie ofensywy lądowej w strefie Gazy. Jak informuje kancelaria premiera Netanyahu, celem jest zniszczenie tuneli dla terrorystów i uszkodzenie infrastruktury Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. Uwaga kierowcy, jeszcze w tym miesiącu Inspekcja Transportu Drogowego będzie testować system odcinkowej kontroli prędkości. Poligonem doświadczalnym ma być jedna z wylotowych ulic w Warszawie. Zdjęcie na początku i na końcu, a potem obliczenia i prędkość kontrolowanego samochodu mamy jak na dłoni. Można bardzo precyzyjnie określić czas, jakim kierowca pokonał dany odcinek. Mówi Łukasz Majchrzak z Inspekcji Transportu Drogowego. W czasie testów nie będzie mandatów, ale jeśli uda się doprowadzić przetarg do szczęśliwego finału w pierwszych miesiącach przyszłego roku, takie kontrole zaczną się na serio w całej Polsce. Te urządzenia są bardzo skuteczne. Przede wszystkim działają na dłuższym odcinku, więc wymuszają jazdę zgodnie z przepisami. Kierowcy będą zapewne narzekać, że to kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy od ludzi. Ale patrząc na doświadczenia innych krajów, cel może być nieco inny. We Włoszech po roku od instalacji tego rodzaju systemu na odcinkach objętych kontrolą wskaźnik wypadkowości czy śmiertelności w wypadkach drogowych na tych odcinkach spadł o ponad 50%. Podobne argumenty padały przed montażem systemu radarów. Tym bardziej niepokoją tegoroczne statystyki, z których wynika, że liczba wypadków i ofiar śmiertelnych jest wyższa niż w zeszłych latach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Władze Francji wypowiadają wojnę złodziejom samochodów. Na granicach mają być instalowane specjalne czytniki numerów rejestracyjnych, co ułatwi wyłapywanie kradzionych aut. Co 5 minut we Francji ginie pojazd. Złodzieje kradną wszystko, co porusza się na 4 kołach. Luksusowe limuzyny, zwyczajne rynówki czy Citroeny, ale także ciężarówki, pojazdy budowlane, dźwigi czy nawet traktory. Sprzedają je potem w całości lub na części. Zwykle jest to kradzież na konkretne zamówienie. Trudnią się tym zorganizowane grupy przestępcze przemycające pojazdy do Europy Wschodniej, do Magrebu lub do Czarnej Afryki. Paradoksalnie na pierwszym miejscu najczęściej kradzionych samochodów nie ma eleganckich aut, lecz małe, doskonałe dojazdy po mieście smarty. Najwięcej kradzieży poza regionem paryskim ma miejsce na północy, w okolicach Lille, w Prowansji, na Lazurowym Wybrzeżu i w Alpach. To szczególnie w tych rejonach mają być nasilone kontrole policji i celników. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątek ze słońcem, tylko na południu, po południu ma znów zagrzmieć i popadać, na termometrach przeważnie od 28 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. To, co Państwo słyszą w tyle, to otwarte morze, Bałtyk. Nagrane przez Wiesława Szale tydzień temu w Darłówku. A to wydanie Trójki pod Księżycem stanowi rodzaj podsumowania naszej wyprawy do Darłówka i naszego udziału w tym w festiwalu w Darłówku Media i Sztuka. W studiu jest ze mną Andrzej Brzoska, reżyser... Dobry wieczór. Teatr Polskiego Radia. Już nie muszę przedstawiać, to już wszyscy wiedzą, bo jesteś bardzo częstym gościem. Witam serdecznie słuchaczy. Ja wiem, co wydarzyło się nad Ukrainą, ale to jest totalna bezradność, więc jeżeli państwo pozwolą, to no będziemy jednak realizować ten program, który założyliśmy i który przygotowaliśmy przed godziną 16 wczoraj, czyli w czwartek. A wiadomość dobra jest taka, że słuchowiska realizowane w Teatrze Polskiego Radia coraz częściej podróżują, czyli są zapraszane na festiwale. Wiadomość gorsza jest taka, że na publiczność nadawanych słuchowisk poza radiem, czyli na owych festiwalach, otóż na tę publiczność musimy jeszcze, Andrzeju, zapracować. No tak, trzeba publiczność dobrze wykarmić, żeby się mogła dobrze czuć przy odbiorze słuchowisk. No, wydaje mi się, że to jest tak, że produkujemy słuchowiska tak naprawdę dla dwojga uszu, dla jednego słuchacza, który współpracując z tym, co słyszy, czyli uruchamiając wyobraźnię, uaktywniając się intelektualnie, jest tym jednym, jedynym odbiorcą. Natomiast rzeczywiście takie słuchanie na festiwalach, wspólne słuchanie dla kilku, a nawet kilkudziesięciu, a czasami więcej osób, jest szalenie trudne. Bo to nie jest jakby naturalne środowisko akustyczne słuchowiska. I to jest bardzo trudno się skupić. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba sobie wypracować jakąś formułę prezentacji. I to jest po części formuła i techniczna, i akustyczna. Dlatego, że nie każde pomieszczenie, w którym może się zmieścić kilkadziesiąt osób, oby jest, kilkaset. Albo kilkaset, czego życzymy sobie, nie zawsze się nadaje. Jeżeli ja pamiętam z czasów szkolnych wyświetlanie filmów na prześcieradle gdzieś tam w jakichś takich bardzo dziwnych warunkach, to widać, że film jest źle w niewłaściwych warunkach wyświetlany. Natomiast jeśli jest prezentacja słuchowiska, są głośniki, to wydaje się, że to powinno wszystko działać, a to niestety tak nie jest. Tu też trzeba się postarać, trzeba dopracować, trzeba zbadać pomieszczenie, w którym to ma być odtwarzane. Trzeba też uwzględnić, że przyjdą słuchacze, którzy też są elementem akustycznym pomieszczenia, więc krótko mówiąc, no trzeba się bardzo postarać i przygotować do takiej prezentacji. Samo ustawienie dwóch głośników, odtworzenie, to jest troszeczkę za mało. No, rezultat jest taki, że słuchacze mogą czuć pewien niedosyt, rozczarowanie, a nie daj Boże powątpiewywać w talenty artystów, którzy stworzyli te słuchowiska, więc to jest taka no troszeczkę sprawa będąca na granicy właściwego odbioru, tak? Bo jeżeli zostanie słuchowisko akustycznie nie najlepiej zaprezentowane, to i odbiór będzie nie najlepszy. No tak. To nie jest przytyk, czy to nie jest krytyka organizatorów festiwalu, o którym dzisiaj mówimy. To jest to, co, o czym mówimy, to jest kontekst. Podam przykład. Festiwal Dwa Teatry, tak, który miał też trudne początki. Też no, był początkowo prezentowany w sali teatru już nieistniejącego w tej chwili w Sopocie, gdzie też były bardzo trudne warunki. Znaczy teatr istnieje, tylko ta sala nie istnieje. Istnieje, tylko nie ma tej sali. Znaczy teatr istnieje w innym budynku. Mhm. Też były bardzo trudne warunki i też musieliśmy się dopracować jakoś. Początkowo niezbyt duża frekwencja świadczyła o tym, że nie tylko, może świadczyła również o tym, że ta prezentacja nie była wyrafinowana, doskonała. W tej chwili prezentacja jest w dobrych warunkach akustycznych w kinie, które z definicji musi mieć dobre głośniki, dobry sprzęt i walą tłumy. Więc oczywiście ja nie mówię, że ponieważ są dobre głośniki, to walą tłumy, ale chcę po prostu wyraźnie zaznaczyć, że dobra prezentacja nieodłączna jest z dobrym odbiorem. To jeszcze inny przykład przytoczę. Kompletnie odmienny, można powiedzieć, kompletnie odmiennych warunków, okoliczności. Festiwal Malta. Poznaniu, kiedy to zaproponowano nam Silent Malta, czyli słuchanie słuchowisk w słuchawkach. Bardzo ciekawa forma. Pomysł genialny. Ale wykonanie takie, jeśli się chodzi ze słuchawkami, zanika odbiór, bo to są słuchawki bezprzewodowe. Jak są jakieś trzaski, no to też każdego zniechęca. Nie mówiąc o tym, że to się dzieje w mieście z założenia, prawda? Bo to jest plenerowe wydarzenie. Taki pomysł festiwal. Genialny, tak. Ale niestety... Nad tym też trzeba jeszcze popracować. Ja bym nie rezygnowała z tych maltańskich naszych eksperymentów. Doświadczenie było dosyć ponure o tyle, że rzeczywiście nie mieliśmy znów zbyt wielkiej publiczności, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. Niemniej, ja bym się nie poddawała. Ja uważam, że to jest ale absolutnie... Ale oczywiście nie wolno się poddawać. Nie, ale to jest taki właściwie jeden z podstawowych naszych takich argumentów, atutów, mówię naszych, mediów publicznych. No już nie chcę mówić o tej misji, ale to jest 90% misji, to jest teatr Polskiego Radia, to jest teatr radiowy, to jest słuchowisko, to jest powieść w odcinkach na przykład, czy dźwiękowa powieść. Więc rozmawiamy o tym tylko dlatego, że my się tym zajmujemy na co dzień, bywamy na tych festiwalach i niezwykle nam zależy na tym, żeby być ze swoimi czy naszymi słuchowiskami, a na razie jeszcze jest bardzo, bardzo ciężko. I to, jeszcze raz powtarzam, nie dotyczy wyłącznie Darłowa. Podaliśmy dwa spektakularne przykłady. Problem. Tak, ale szanujmy pracę, którą inni wykonują i postarajmy się tak, żeby ta prezentacja była jak najlepsza. A zawsze można jakoś to zrobić. Oczywiście to wymaga przygotowań, to wymaga pracy, to wymaga zastanowienia się, ale uważam, że jest to możliwe. Czyli po prostu więcej jakby przychylności, więcej pomysłów na tego typu prezentacje. No, po prostu konsultacja z osobami, które się tym zajmują na co dzień. Tak, przygotowań. Tak. No to powiedzmy, że na festiwalu w Darłówku byłeś po raz drugi zaproszony przez... Radio Koszalin. A byłem zaproszony dlatego, że miałem okazję, szansę realizować dla Radia Koszalin słuchowiska. I to się zdarzyło tutaj absolutnie wyrazy uznania. Po 10 latach przerwy Radio Koszalin powróciło do produkcji słuchowisk. A przypomnę tym, którzy może nie śledzą tych spraw, radia regionalne, niektóre mające bardzo bogate tradycje z powodów ekonomicznych zaprzestały produkcji słuchowisk i chwała tym, którzy wracają do tej idei. Jak Kraków? Jak Radio Kraków, które znalazło sobie znakomity zresztą pomysł na to, że produkuje słuchowiska na żywo. To też jest bardzo, bardzo ciekawy trend i sposób zajmowania się teatrem w radiu. Natomiast Radio Koszalin po 10 latach przerwy wyprodukowało w ubiegłym roku słuchowisko 7 dalekich rejsów według powieści Leopolda Tyrmanda. No i to był powód, dla którego zostałem w ubiegłym roku zaproszony właśnie na prezentację we wspaniałym wnętrzu hotelu Apollo w Darłowie. No to co, to może zacznijmy od tego słuchowiska ubiegłorocznego, czyli to będzie taki wyłom w tej naszej relacji z tego roku, czyli to jest 7 dalekich rejsów według Tyrmanda, w reżyserii Krzysztofa Czeczota, a akcja dla tych, którzy nie znają prozy, czy może nie widzieli filmu, który według tej prozy został nakręcony, akcja dzieje się w Darłowie i tu jeszcze wrócę na chwilę właśnie do takich spraw, czym rozgłośnie regionalne mogą się zająć. Właśnie takimi tematami, które są związane z regionem. Może to być autor, może to być akcja, która dzieje się akurat w określonym miejscu. I tu jest taki przypadek, że akcja to są 3 dni pobytu dwojga ludzi w Darłowie. Tam się zawiązuje miłość. Tu z jednej strony mężczyzna oczekuje, że kobieta, którą spotkał, być może jest tą, z którą należałoby się związać na całe życie, ale jednocześnie ma zaplanowany następnego dnia wyjazd, ucieczkę za granicę. A przypomnę, że to są końcowe lata 40., rok 49. gdzie tu nowy ustrój zaczyna pokazywać swoje pazury, więc kwestia właśnie wyjazdu za granicę jest tam poruszona, również kwestia inicjatywy prywatnej, którą zaczyna się likwidować, zamykać. Także dosyć wielowątkowa proza, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawa, i w adaptacji Krzysztofa Czyczota, te wszystkie w reżyserii Krzysztofa Czyczota, natomiast w adaptacji Jadwigi Juczkowicz te wszystkie elementy się znalazły i słuchowisko uważam, że jest bardzo ciekawe. W rolach głównych Agnieszka Więdłocha i Łukasz Garlicki. To jeszcze tylko raz przypomnę, że to może w tle, to nie może za naszym oknem, bo jesteśmy w studiu przy Myśliwieckiej. Tu niestety nie ma morza, to jest moje wielkie ubolewanie, jest jedyna wada Myśliwieckiej 357. To jest morze zarejestrowane podczas, z mojego punktu widzenia, sztormu. Był potworny wiatr i wieś oszara, wpadł w genialny pomysł. No tak. No nie, nie, to dla mnie jest wielka atrakcja, bo w zatoce, którą tak bardzo kocham, to morze zazwyczaj jest o wiele cichsze. No więc z mojego punktu widzenia to był sztorm i wieś oszara to zarejestrował i pożyczył nam ten dźwięk na tę dzisiejszą noc, za co mu ogromnie dziękuję. A teraz już 7 dalekich rejsów, maleńki fragment. Jak to się stało, że jej nie zauważyłem przy przesiadkach w Sławni i w Słupsku? Gdybym go zauważyła, postarałabym się znaleźć w tym samym przedziale. Proszę położyć walizkę na wózku. Do rynku daleko. Skąd pan wie, dokąd idę? Z dworca w Darłowie wszyscy idą w jedną stronę. Pan zna Darłowo? Znam. Co to za kaplica? Świętego Jurgensa. Pan widać zorientowany. Trochę. Czy czuje pani ciekawe spojrzenia, które taksują nas teraz spoza firanek w tych oknach? Cóż za małżeństwo przyjechało do Darłowa i po co? Tak brzmią pytania. Małżeństwo? Z mężczyzną, którego nazwisko tonie w mrokach tajemnicy? Wolałabym, aby pan dopełnił formalności. Nowak. Tak brzmi moje nazwisko. Bardzo mi przyjemnie, panie Nowak. Kniazia Łęcka, Ewa. Wygląda pani na modną aktorkę filmową, zawodniczkę sportową lub artystkę, malarkę. Ciepło. Plastyczkę? Coraz cieplej. Jestem historykiem sztuki. Z Warszawy? Z Warszawy. A pan? Ja? Z Gdańska. Kobieca intuicja mówi mi, że jest pan architektem, ogrodnikiem lub dziennikarzem. Celnie. Jestem dziennikarzem. A pańskie imię? Ronald. Ronald? Ronald Nowak. Tak. Ronald Nowak. Czy długo zostaje pani w Darłowie? 3 dni. A pan? Ja też 3. Lubi pani dzieci? Bardzo. Jest pani sentymentalna? Raczej tak. Chociaż wolę realistyczną literaturę. Po co panu to wszystko? To proste. Podoba mi się pani. Ile pani ma lat? 24. W sam raz, aby coś wiedzieć, ale jeszcze Nie wszystko, raczej mniejszą część. Pan rzecz jasna już wie wszystko. Czy... Niech pani pyta, bo muszę panią spytać o to samo. Więc niech pan najprzód odpowie. Nie jestem żonaty. A pani? Mam narzeczonego. W Warszawie. Chodź, znajdziemy ci pokój. Co pani słychać, pani Kral? Pan Nowak, znowu do nas. Wszystko w porządku, nie ma gości, są pokoje narzeczone. Nic podobnego. Poznaliśmy się na dworcu. Wobec tego dwa obok siebie. Bardzo dziękujemy. Powrócił Bałtyk, Zdarówka sprzed tygodnia. Ja założyłem słuchawki, teraz słyszę, bo poprzednio nie słyszałem tego może. Panie reżyserze, jak się nie ułoży słuchawek, to się nie słyszy. Tak. No to co, to dopowiedz jeszcze. Bo tu były fragmenty muzyczne, to chciałem powiedzieć, że tutaj Natalia Sikora to też jest... Natalia Sikora jest ze Słupska, więc jakby też artystka z tamtych stron i Piotr Proniuk na fortepianie rozmaicają muzycznie Siedem dalekich rejsów. Tak, Leopold Tyrmand w żadnym wypadku nie urodził się w Darłowie, nie umarł w Darłowie, ale osadził akcję swojej powieści właśnie w Darłowie. Przypominam, to Siedem dalekich rejsów. Książka no, nie była dopuszczona przez cenzurę. Nie była dopuszczona, została oskarżona o pornografię, o propagowanie prywatnej inicjatywy, jakieś pewno inne bezeceństwa i w związku z tym pierwsze wydanie było w 75 roku dopiero. Tak, a napisana została powieść w latach zaczęta w 50., a chyba w 60. skończona. No, w każdym razie zdążył Jan Rybkowski zrealizować film pod tytułem Naprawdę wczoraj, w roku 63. Na podstawie. Tak jest. To jest adaptacja filmowa, ale było też i przedstawienie telewizyjne, spektakl teatru telewizyjnego też na podstawie Siedmiu dalekich rejsów. To tyle chyba o Leopoldzie Tyrmandzie. W każdym razie Darłowo kocha Leopolda Tyrmanda, bo nadało imię jego Darłowskiemu Ośrodkowi Kultury i to była wielka uroczystość w roku 2012. No to co, to teraz przechodzimy do tegorocznego już festiwalu. Festiwal Media i Sztuka. Opowiadamy o nim państwu, którzy w Darłówku w lipcu, precyzyjnie w ubiegłym tygodniu, między 10 a 13 nie byli. Może od razu jeszcze dodajmy, ja sobie tu przeczytałam, że Darłówko to jest osiedle samorządowe, jednostka pomocnicza miasta. Pojęcia nie mam, co to znaczy, ale tak obiegowo mówi się, że to jest dzielnica, że to jest dzielnica Darłowa, aczkolwiek oddalona jest od samego Darłowa jakieś 2 kilometry i to jest taki duży teren niezamieszkały, bo podobno podmokły. Tak więc tajemnicza historia, miasto królewskie Darłowo, no a ten hotel Apollo, w którym prezentowane są słuchowiska, mamy nadzieję, będą... Obchodził rocznicę. No właśnie. Tak, obchodził, bo też kąpielisko w Darłowie zostało założone 200 lat temu, w 1814 roku. No i pojawią się jeszcze jakieś czwórki, ponieważ teraz przechodzimy do Daniela Odii, który urodził się w 1974 roku, a więc jest, co, 40-latkiem. Urodził się w Słupsku. A jego powieść, o której za moment porozmawiamy, a raczej o jej adaptacji teatralnej, czyli Tartak, została wydana w 2004 roku, więc dziesięciolecie Tartaku. Tyle czwórek, a teraz Andrzeju, opowiedz o tym słuchowisku. To jest bardzo ciekawe słuchowisko. Daniel Odija zajmuje się takimi tematami z Polski B, czy może C, nie wiem już. Alfabetu. Zmarginalizowany, tak, niewątpliwie. Tak. Tutaj historia dotyczy takiego terenu po PGR-owskiego. Biedna wioska, obraz wielu postaci, który jest przeplatany bardzo ścisłym wątkiem literackim związany z głównym bohaterem słuchowiska, z Józefem Myśliwskim, który jako jedyny z tej takiej społeczności bezradnej wobec rzeczywistości próbuje coś zrobić i uaktywnia się jako taki, no powiedzmy, kapitalista prymitywny, który wydziera, wykorzystując innych, dorabia się tartaku. No ale taka jego obcość i finansowa, i taka socjalna gryzie wszystkich. Ta społeczność jest nie tylko wobec niego wroga, ale też wobec ludzi, którzy wydaje się, że są swoi. Tam jest taka postać dziada, który no niby jest swój, ale żyje gdzieś tam obok wsi i w pewnym momencie jest zamordowany przez tę społeczność. Więc tutaj jest to szalenie, zbiór postaci szalenie ponurych, takich bez perspektyw. No coś, to nie jest wesołe słuchowisko, tam nie ma jakichś takich pozytywnych postaci, ale wydaje mi się, że jest szalenie ciekawe, jest poznawcze i dotyka problemu, który być może, że dzisiaj ze strony finansowej po części zanika, natomiast mentalnie ciągle uważam, że istnieje. No, poza tym istnieje ten krajobraz po PGR-owski, polski B i C, i to jeszcze długo będzie widoczne. Oczywiście nie wszystkie te dawne pałace, które zostały zamienione na PGR-y, powracają do swojej dawnej świetności. Nie wszystkie zostają zamienione na, nie wiem, domy kultury, hotele i tak dalej. Więc ci, którzy poruszają się po tych już uporządkowanych drogach, polskich drogach, zwanych autostradami, może nie wiedzą, co się dzieje na obrzeżach. Ci, którzy nurkują głębiej, zdają sobie sprawę, że jest to obraz ponury, smutny, no ale ja wiem, no to jest też taki punkt wyjścia do tego, żeby coś zmienić, poprawić. Właściwie w tej sprawie dzisiaj też rozmawiamy. Zapewne tak. Po przesłuchaniu odbyła się bardzo ciekawa, moim zdaniem, dyskusja, która dotyczyła słuchowiska, ale też właśnie tej sprawy przemian, co się zmieniło, i osoby, które brały tam udział w dyskusji, zaznaczały, że ponieważ one były miejscowe, to znakomicie się w tych realiach orientowały, że od razu dodajmy, że to dwaj prezesi, tak, Radia Koszalin, tak? Pani dziennikarka z Radia Koszalin oraz gość Daniel Odija. Tak jest. To jakby potwierdzali fakt dużych zmian, ale to są zmiany właśnie takie widoczne, zmiany materialne. Natomiast tych zmian, których nie widać, czyli sprawy mentalne, i tutaj Daniel Odija podawał szereg przykładów, że ta mentalność ciągle istnieje. Ja postawiłem taką tezę, że chyba trzeba czekać na wymianę pokoleń, bo inaczej się tutaj chyba nie da. A może się da, bo przecież pan Daniel Odija wraz z jednym z panów prezesów, przepraszam, nie zapamiętałam nazwisk, opowiadali własne też historie, fragmenty historii o tym, że był taki czas, kiedy byli biedni i kiedy sobie tam nawzajem pomagali. W tej chwili jeden jest prezesem poważnego radia publicznego, a drugi pracuje w telewizji, jest znanym pisarzem jeżdżącym na festiwale, podpisującym książki i tak dalej, i tak dalej. Więc no to też się... To był Piotr Ostrowski, prezes. Pan prezes, z którym zresztą tak, rozmawialiśmy. Była sprawa tam związana z łóżkiem słynnym. Z łóżkiem, ale to nie naszym, tylko przepraszam, ani Andrzeja i jego małżonki, nie, ani moim, tylko... to było łóżko, które przychodziło z rąk do rąk i na tym łóżku właśnie się okazało, że Daniel Odija pisał właśnie. Tartak. Mm-hmm. Jeszcze jakaś ciekawostka z tamtego spotkania. A, no ciekawostką niewątpliwą jest to, i tutaj znowu ukłony i podziękowania, że otrzymaliśmy prawo do zaprezentowania maleńkiego, co prawda, fragmentu. O więcej nie prosiliśmy, bo no, jakby więcej nie było powodu. No, ale ta zgoda była natychmiastowa, trzeba też przyznać. Tak, przedpremierowo, bo tak, państwo wysłuchali w tej niewielkiej grupce słuchaczy w hotelu Apollo w ubiegły piątek wysłuchali kogo, co? To słuchowisko, tak? Słuchowiska, natomiast prezentacja Na antenie chyba będzie we wrześniu w Radiu Koszalin, także rzeczywiście... O ile dobrze zapamiętałam, 11 września. Tak. Także to będzie duże święto, premiera po tej przedpremierze w Darłowie. No a ja życzyłam panu prezesowi, byśmy spotkali się gdzie, no oczywiście w Sopocie, na festiwalu Dwa Teatry w przyszłym roku, jubileuszowym. Ja chciałem zwrócić uwagę, że... Radio Koszalin bardzo mocno postawiło na promocję tego słuchowiska i no dosłownie stanąłem... Skąd mamy fragment? Skąd pochodzi fragment? Fragment za moment... pochodzi z płyty, która została już wydana, ma piękną okładkę, ma książeczkę w środku, wszystko jest opisane, ale ponadto jak wszedłem w stronę przepięknego hotelu Apollo, to stanąłem jak wryty, ponieważ przed hotelem stała przyczepa, a na tej przyczepie ogromny, gigantyczny billboard, którym normalnie jeździ się po mieście z reklamą słuchowiska. Słuchowiska, proszę państwa, nie żadnego napoju, nie żadnego innego hotelu. Nie. No i jak coś tam jeszcze reklamuje. Okazało się, że jeszcze w Koszalinie są takie LED-owe reklamy, które są przeniesieniem tego billboardu. Także no, życzę, żeby każde słuchowisko, które zostało wyprodukowane gdziekolwiek, miało tak wspaniałą reklamę. Nie tylko w Koszalinie. No, myślę, że na to jeszcze trochę poczekamy. Gratulujemy Radiu Koszalin. Bardzo raz jeszcze dziękujemy za udostępnienie nam tego niewielkiego fragmentu. No ale państwo, którzy nie byli w Darłowie, w Darłówku, no będą pierwsi. Także proszę szybciutko, szeroko otworzyć oczy i uszy i być z nami przez najbliższe 4 minuty, a potem zobaczymy, może dłużej też. Patrzymy uszami. Tu, w PGR-ach, chłopy cały czas były na lekkim rauszu. To jakieś winko, to bimberek albo inny wymysł. Byle nie dopuścić do siebie myśli, że jest źle. Ale ostatnio zaczęli rozmawiać o polityce. W telewizji pojawiła się postać, która pobudziła ich wyobraźnię. Nazywał się Andrzej Pasieka. A, gdzieś stąd. Podobno z Kulszewek. Tylko nikt nie wiedział, czy z małych, czy z dużych. Podobno chciałby chłopom było lepiej. I mówił dobrze, bo zrozumiałem. Wybory się zbliżają! Ludzie! Chłopi! Przecież ja dbam o wasze interesy! Bo jak nie ja, to kto? Się pytam! Ja też jestem dzieckiem PGR-u! Dlatego powinniście mi tu wszyscy jak jeden zaufać! A tak w ogóle, to poza głosem! Bo to chyba już zostało postanowione, że oddacie na mnie głos. Skoro jestem waszym ziomkiem i tylko ja, jako jedyny w tym kraju, mogę wyciągnąć was z tego gnoju, w którym żyjecie, to poza tym waszym głosem przydałby się jeszcze jakiś grosz. Żebym w wyborach miał równe szanse z tymi złodziejami z rządu, którzy teraz są przy złowie. Wejdę do rządu, to wykurzę stamtąd tych wszystkich darmozjadów, odibłoków i bałwanów. Ale żeby to się udało, to ludzie kochani, musicie dać jakiś pieniądz. A wtedy będzie można utrzeć nosa tym złodziejom. Chłopy, co to nie? Jak my tak sobie będziemy pomagać, to do niczego nie dojdziemy. A rządowe hieny ze wszystkiego nas ograbią. Takiemu wielkiemu politykowi potrzebne są pieniądze? Może jednak porozmawiamy o tym w środku. Może jednak nie. To mają być pieniądze na fundusz wyborczy. Robię to przecież dla was, chłopów. A ty mi tu... Jak chcesz ode mnie pieniędzy, to podwijaj rękawy. Wyjazda do tortaku. Trochę porobisz, to coś zarobi. Ty, Józef, nie wiesz, z kim zaczynasz. Ty, pasieka, nie strasz. Nie strasz, bo cię zesrasz. Pasieka, zanim powiesz, co chcesz powiedzieć, to wiedz, że ja nie jestem z tych, których można ruszyć. Dlatego odpuść sobie i szukaj innych. Tartak, Tartak w reżyserii Darka Błaszczyka, znanego doskonale państwu, którzy słuchają słuchowisk na scenie teatralnej Trójki, w reżyserii dźwięku Andrzeja Brzoskim, naszego dzisiejszego gościa. Fantastyczna obsada, świetna muzyka. No, Andrzeju, no po prostu chce się żyć, jak się słucha takich. Wydaje mi się, że też autor pracy, który wysłuchał po raz pierwszy, był usatysfakcjonowany też i adaptacją, dlatego że... No właśnie, to jest powieść, nie dramat przecież. Powieść i z tej powieści no, siłą rzeczy 40 minut trzeba było wykroić, więc oczywiście nie wszystkie wątki są, ale Daniel był, wydaje mi się, że bardzo zadowolony z tej dźwiękowej wersji powieści. Zresztą to po prostu było też miłe. Miłe spotkanie z pisarzem, który mieszka gdzieś daleko w Słupsku. Jak tam się długo jedzie, proszę państwa. Jechaliśmy. Ale znaczy, warto. Ja po pierwsze bardzo lubię jeździć, bo jechaliśmy samochodem jak najbardziej. I jechaliśmy przez całe Kaszuby. I to była wielka dla mnie przygoda, bo moim wielkim marzeniem każdych wakacji, na które nie jeżdżę, a więc marzenia wciąż mam, to jest przejechać przez całe Kaszuby. No, ominęliśmy co prawda jeziora, czyli tak zwaną Szwajcarię Kaszubską, ale no, to, co poza tym pięknego w tej krainie widziałam w pięknym słońcu, jeszcze zanim wichura przyszła do Darłówka. Tak więc, kochani Kaszubi, którzy nas słuchacie, serdecznie was pozdrawiamy. Ja wiem, pozdrawiamy serdecznie. Ja wiem, że mamy tam słuchaczy nad jeziorną częścią. Tak się mówi, tak? W jeziornej części Kaszub, nad jeziorami, tak. Także pozdrawiamy naszych słuchaczy z Kaszub. Mam nadzieję, że w Darłówku też ktoś nas słucha, może ktoś z grona organizatorów, bo chcielibyśmy też sprawić im przyjemność, podziękować im za to, że nam było miło i tak dalej. Skąd tak ambitny festiwal w miejscu letniskowym, mogą państwo zapytać. Michał Olszański, który był takim naszym przewodnikiem, dobrym duchem tej wyprawy, zdradził mi, że wymyślił ten festiwal, no przynajmniej taka legenda krąży i bardzo ona mi się podoba, więc niech tak zostanie, że wymyślił ten festiwal znany doskonale państwu dziennikarz, no nie radiowy, Cezary Łazarewicz, który urodził się w Darłowie i postanowił coś takiego właśnie ambitnego stworzyć jak festiwal w Darłówku. No i to jest pewne nowum, bo ja bym chciała teraz troszkę poszerzyć ten kontekst. Pewne nowum, bo od kilkunastu zaledwie lat przełamywany jest stereotyp, w którym lato, wakacje kojarzone są wyłącznie z czym? Z rozrywką. No i przełamał ten stereotyp z mojego punktu widzenia najpierw Sopot. Sopot 20 lat temu, kiedy to przy plaży tworzyło się, rodziło się Sopockie Lato Teatralne za sprawą Teatru Atelier Andrzeja Hibnera Ochodlo i Agnieszki Osieckiej. I to była wtedy taka wyspa się tam jechało i wydawało się, że to jest niemożliwe. Ciemny teatr, ciemne spektakle, no takie, no powiedzmy, charyzmatyczne anioły krążące gdzieś wokół plaży, a tu słońce, a tu kąpiele, więc coś jakby nie pasowało, jakby zgrzytało. No okazało się, że to się przyjmie, że tych ambitnych, trudnych, nie zawsze wesołych spektakli, filmów, wystaw i tak dalej będzie coraz więcej. I to właśnie w miejscowościach letniskowych i to właśnie latem. Nie wiem, Andrzeju, czy pamiętasz, ale gdzieś na początku lat 90. mówiło się o ogórkach, że lato, wakacje... Tak, sezon ogórkowy. Ogórkowy. Ja sobie wtedy powiedziałam, no nie. Trzeba coś z tym zrobić. No i właśnie to była ta moja pierwsza wyprawa do Sopotu. Mówię o tym, bo to się bardzo rymuje z tym, co zobaczyliśmy w Darłowie czy w Darłówku. Jeszcze parę innych przykładów przytoczę, zanim dopuszczę się do głosu, pozwól. Na festiwalu muzycznym, no jednak popowym open air w Gdyni, pojawiają się pisarze, pojawiają się teatry, pojawiają się artyści wizualni. Dalej, na festiwalach w Poznaniu, Wrocławiu, też ta oferta, mówię o wakacyjnych festiwalach, jak Malta czy Transatlantyk, ta oferta kulturalna jest poszerzana. No oczywiście dużo zależy od finansów, ale to są naprawdę bardzo ambitne przedsięwzięcia. Już abstrahuję od festiwali filmowych, których jest mnóstwo, no ale tych zawsze trochę mieliśmy w Polsce. Natomiast te takie multikulturalne, to znaczy nie tylko literackie, nie tylko teatralne, nie tylko filmowe, tylko właśnie składające się z różnych takich elementów kulturalnych, no mnożą się i to jest moim zdaniem fenomenalny, że tak powiem, znak naszych czasów. Na razie niedoceniany przez wielu, ale myślę, że kiedyś zaczną doceniać ci, którzy tego nie widzą, nie doceniają, nie chcą. No tak właśnie, bo media i sztuka jest, ten festiwal jest bardzo różnorodny, jest i poświęcony i słowu, i prezentacji filmów, i są jakieś spotkania, w tym również były spotkania, zdaje się, z politykami, no ale są też spotkania z autorami. To z jednej strony, że ta oferta jest tak bogata, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że waliły tłumy, że to była oferta niezwykle trafiona na wszystkich spotkaniach. No, z wyłączeniem tych dotyczących słuchowisk, ale uznaliśmy, ale muszę powiedzieć, że na słuchowiska przyszły za to osoby, no, które świadome wiedziały, po co przyszły. Tak. Spotkaliśmy panią, która mieszka gdzieś daleko za granicą i zdaje się, że od kilkunastu, czy nawet dłuższego czasu nie miała stycznością, nie miała styczności ze słuchowiskiem polskim. Była wręcz zachwycona i usłyszeliśmy od niej bardzo wiele ciepłych słuch, więc warto to robić. Bardzo państwu, którzy przyszli na to nasze spotkanie, jedno i drugie, i z Tartakiem, i ze słuchowiskiem, które Trójka przywiozła, o którym za moment. Bardzo państwu dziękuję, bo to było pokrzepiające, chociaż z drugiej strony, no właśnie, myśleliśmy sobie, musimy coś z tym zrobić, żeby nas było więcej. No to po prostu się ilość w jakość się zamieniła. Tak, to prawda, no ale to też jest pewna wada tych festiwali właśnie wielokulturowych, jakby to nazwać, bo jest za duża konkurencja. Czyli tak, za bo jest dużo kilka imprez jednocześnie. Ale to jest też wada festiwalu Dwa Teatry. Ja o tym mówiłam w tym roku, że chciałam uczestniczyć w tylu zdarzeniach, no, propozycjach. Tak, absolutnie. I wtedy człowiek troszkę posłucha tego, troszkę zobaczy tego, tutaj wpadnie, tu się przywita, tu przygotuje program, a festiwal trwa tylko 3 dni. Mówię o 2 teatrach. Tak. I myślę, że ten festiwal w Darłówku też tak strasznie dużo chce i za dużo naraz. No i wtedy no, ci, którzy z kolei mają wielką ochotę, żeby w tym uczestniczyć, nie bardzo mogą, bo są rozdarci. To tak jest, jak w ciągu paru dni chce się bardzo dużo pokazać, zaprezentować. No nie sposób się rzeczywiście rozerwać. Jak była prezentacja Tartaku, to z kolei w sąsiedniej sali w hotelu Apollo było spotkanie z Wojtkiem Przoniakiem, więc tak niestety nie można się rozdwoić, ale sądzę, że jednak oferta znalazła odzew i tłumy, które chociażby były podczas dnia programu trzeciego w namiocie. Ale gdzie namiot? Namiot stał na plaży. Na plaży, tak. Namiot miał okna. Rzucało tym namiotem. Ale, za oknem szumiało morze. Tak. Było przepięknie, a w środku naprawdę dużo osób, które pragnęły zapoznać się z tym, co się dzieje na festiwalu. Tutaj jeszcze dodajmy, bo my oczywiście zajmując się słuchowiskami mówimy głównie o nich. Tych wydarzeń mówiliśmy o mnogości. Nie policzyłam, ale było myślę około 100 i gości. W ciągu i tak, 4 dni. W ciągu 4 dni, od 10 do 13. Natomiast no, to, o czym mówimy głównie, to zaledwie maleńki fragmencik, bo to są wydarzenia towarzyszące. Myślę o prezentacji na przykład Tartaku. No, jeżeli chodzi o prezentację naszego słuchowiska, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to z kolei ta prezentacja była włączona w ten Dzień Trójki. Za to też bardzo dziękujemy, że państwo nas zaprosili, że nas w ten sposób wyróżnili. Jak wiadomo, mediów jest teraz sporo. Tymczasem no, Trójka tutaj znalazła... No, cały dzień od rana do wieczora. Bardzo szczególne jeszcze miejsce. Jeszcze poprzedniego dnia też chyba była lista przebojów programu trzeciego. Lista przebojów była w piątek. Piątek to był nasz dzień właśnie. Tak. Cały piątek był trójkowy i jeszcze troszkę zahaczyliśmy troszkę o sobotę. Nie, jeszcze raz. Cała sobota była trójkowa, masz rację. Tak, a piątek był zahaczony. A piątek był zahaczony poprzez właśnie fakt listy przebojów. No był też cały taki duży cykl poświęcony współczesnemu polskiemu reportażowi. No i tutaj długo by wymieniać te nazwiska, no ale oczywiście był Mariusz Szczygieł z tych starszych, był Filip Springer z tych młodszych, więc reportaż to raz. Dwa, to cały taki cykl poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Andrzej Wajda tak nie jest. Mógł przyjechać, ale został, że tak powiem, nakręcony z nim filmik czy wywiad. I on bardzo pięknie odpowiadał na pytania dotyczące realizacji filmu Wałęsa Człowiek z nadziei. Film, który też był prezentowany. Tak. No i tutaj spotkanie z Januszem Głowackim, które jest bardzo ściśle związane z tym filmem. Też w hotelu Apollo. Apollo. Chodziło o książkę Przyszłem. Czyli tak. Jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy, którego fragmenty były przecież prezentowane na antenie programu trzeciego. Tak, aż 10 odcinków. No więc był Janusz Głowacki, fascynująco opowiadał. No, podczas jego spotkania sala pękała w szwach, naturalnie. Ja słuchałam z płonącymi uszami. O Robercie Więckiewiczu mówiłeś, bo się już pogubiłam. Czyli od twórca zagrać Wałęsy. Tak. No i nie wiem, 1000 osób przyszło do tego namiotu. Tym razem namiot... Spotkanie dłużej, tak, znacznie namiot, dłużej ponad tak, zaprogramowany miał szansę czas. Się, że tak powiem, rozerwać. Ale to było bardzo ciekawe spotkanie, więc przynajmniej dla mnie fascynujące, ale myślę, że dla tych, którzy przyszli i nie chcieli wyjść i wypuścić Roberta, no także. Była też na przykład córka Janusza Głowackiego, nie wszyscy wiedzą, ale jest również osobą piszącą, Zuzanna. Była z drugiej strony pani Zofia Kucówna. Wspomniałeś Wojciecha Przoniaka. Byli znakomici polscy dziennikarze reprezentujący, nie wiem, Tygodnik Powszechny, inne pisma, inne media. Proszę, był Stanisław Tym, no więc właściwie wszystkie odmiany kultury tam zostały zaprezentowane. No może bez sztuk wizualnych, no ale to też wymaga odpowiedniego przygotowania gruntu. Także myślę, że niebawem i wystawy się pojawią. Ale życzyłbym sobie... Ale był pan Sawka przecież, tak który jest profesor Bralczyk, który obchodził urodziny w tym dokładnie tego dnia. Więc ja, gdybym był na wczasach, na wakacjach akurat w tym czasie, to życzyłbym sobie takiej oferty, żeby móc w wolnym czasie, kiedy człowiek jest zrelaksowany, przyjść, zobaczyć, posłuchać. Uważam, że można wspaniale spędzić czas. Jeszcze raz powtarzamy. Bardzo piękna idea, świetny pomysł. Festiwal młodziutki, bo jak czterolatek, prawda? Znowu czwórka. O. I ma szansę rzeczywiście no, na tym zachodnim wybrzeżu tak mocno zaistnieć. Ma szansę się ukorzenić. No, oczywiście na drobniutkich jakichś błędach, czy niedociągnięciach, czy nieświadomości, no uczymy się, prawda? Ja ze swojej strony mam nadzieję, że pewna tradycja już tutaj się tworzy, skoro co roku i rok temu i w tym roku była premiera słuchowiska, to coś, co się wydarzyło dwa razy, może i trzeci raz się wydarzy. No tak. Skoro mowa o słuchowiskach, czyli powróciłeś do słuchowiska, powiedzmy, że w tym Dniu Trójki, czy przypomnijmy, że w tym Dniu Trójki była szansa wysłuchania jednego ze słuchowisk ze sceny teatralnej Trójki. Tutaj no, patrzę głęboko w oczy Andrzejowi, bo i tego słuchowiska reżyserem dźwięku był, a reżyserem dźwięku pozostaje szczęśliwie. Zrealizowałeś w Dolby Project 2. Czy możesz przypomnieć, na czym to polega? Tak. To jest system dźwięku dokulnego, czyli odtwarzane jest słuchowisko nie na dwóch głośnikach, tylko na pięciu. 3 z przodu, 2 z tyłu. Dla tych, którzy nie mają takiej możliwości, czyli nie mają na przykład kina domowego w domu, to mogą wysłuchać tradycyjnie w dotychczasowej jakości. No i my właśnie tradycyjnie, bo nie byliśmy w stanie porozmawiać skutecznie z kinem domowym w hotelu, no ale no cóż, wysłuchaliśmy w stereo. Stereo wysłuchaliśmy, ale wydaje mi się, że i tak prezentacja udana, czego były dowody głosy z publiczności. Może niezbyt licznej, ale za to wspaniałej, cudownej, która świadomie wiedziała, po co przychodzi. To, proszę Państwa, kolejny dzisiaj fragment, ostatni zresztą, słuchowiska. Moja Abba, bo o to słuchowisko chodzi. Rzecz autorska Tomasza Manna, jedno N na końcu, czyli młodego autora słuchowisk, reżysera także, pedagoga z Wrocławia. Moja Abba świetnie obsadzona przez Tomka i świetnie też, że tak powiem, ubrana dźwiękami przez panów Skarbido, też z Wrocławia. Tak jest. I to jest, sprawa dotyczy marzeń, chociaż tutaj ta tytułowa Abba jest no, pewnym pretekstem tylko do całego wątku literackiego, a sprawa się ma w związku z tym, że Abba Studio 2 w telewizji kiedyś wystąpiła i to jest jakby tutaj początek całej historii. Dodam jeszcze, proszę Państwa, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, co Państwa czeka. Jeżeli Państwo nie czytali zapowiedzi na stronie internetowej Trójki, to Państwo nie wiedzą, że tutaj się coś szykuje. Otóż moja Abba pięknie zrymowała się w moim zamierzeniu ze spotkaniem, które chciałam bardzo poprowadzić z kim? Z Markiem Niedźwieckim. Właśnie w ową trójkową sobotę. No i w zasadzie poprowadziłam to spotkanie i no właśnie, za dużo nie chciałabym zdradzić. Pod jego koniec, to najkrócej mówiąc, zaprosiłam właśnie Państwa na słuchanie mojej Abby. Więcej powiedzieć nie mogę. Mogę tylko Państwu zaproponować wytrwanie do godziny drugiej, bo jak tylko skończymy rozmowę z Andrzejem, to rozpocznie się druga część naszego spotkania tutaj w Trójce pod Księżycem. To będzie wcześniej niż godzina druga. Nie, ale do drugiej, żeby do końca. Żeby do końca. Ale czego końca? Retransmisji tego spotkania właśnie w namiocie w ubiegłą sobotę z Markiem Niedźwieckim. No dobrze, ale teraz wróćmy do tego, co było po owym spotkaniu, bo w innej kolejności prezentujemy. Jeszcze raz powiem, najpierw Marek Niedźwiecki, a potem dopiero słuchowisko moje Abba, bo ja miałam nadzieję, że taki pomost uda się przerzucić, a dlaczego to Państwo się dowiedzą, jak posłuchają naszej rozmowy. To jeszcze tylko teraz przed fragmentem powiedzmy, że w tym fragmencie wystąpią Justyna Szafran, która zadebiutowała w Teatrze Radiowym. Udany, trzeba dodać, bardzo udany. Bo to jest świetna aktorka, tyle tylko, że głównie grała w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, no a tutaj Tomek ją, że tak powiem, porwał z Kapitolu na chwilę, no i z tego, co wiem, bardzo jej się spodobało, tak. No i obok niej również nasz ukochany tutaj aktor Andrzej Chyra. No to co, spróbujemy? Prosimy. Maleńki fragmencik. Polish TV Studio 2 special flight of Polish Airlines is ready for boarding. The special flight expects the special guest, the pop music group ABBA. Anifrid, Benny, Agnieta and Jan. Hello? Take places, please. Już się zbieramy. Jest potrzebny oświetleniowiec. Spuść mu kubę wody na głowę. Catering, co panie? Wegetariańskie czy świńskie? To i to? Chcę mieć taką scenę jak ze Studia 2 z 1976. Niech zbudują białe schody, muszą być nadmuchane foliowe worki, napis Studio 2 na podłodze, folia spaść ma na publiczność, chcę mieć remake z 70 lat. Dyktuję zapowiedź programu. Wracacie państwo do czasów młodości, pięknych wspomnień, pierwszych randek na boisku szkolnym, pocałunków na klatkach schodowych, gry w butelkę na prywatkach. Chcecie, żeby czasy pięknej młodości wróciły. Tak, wasze życie nie mija bezpowrotnie. Zostają piękne wspomnienia. Pokażemy wam przeszłość, w której byliście szczęśliwi. Zapisałaś? Kończę. Halo? Czekasz na mnie? W sypialni? A może mam nową? Zazdrość szkodzi cerze. Zdaje się, powiedzieliśmy sobie do widzenia. Ale ja pamiętam. Nigdy nie wracam do tego, co było. Trzeba było wcześniej myśleć. Nie skusisz mnie. Czerwone pończochy już na mnie nie działają. Co działa? Abba! Moja córka pobiegła do pana do hotelu. Dałem jej okulary na pamiątkę. Na napisach końcowych podziękowanie za wskazanie pani. Narzeczonego ratuje, który połknął pierścionek zaręczynowy. Idziemy. Muszę odkurzyć w mieszkaniu, pościerać kurze, zrobić obiad, wyprać, wyprasować. Mam umówionych ludzi w studio. Zaśpiewa pani Abby, wróci pani do domu. Telewizja, kamery, to nie dla mnie. Niech pani posłucha. Zrobimy świetny program. Wjedziemy ludziom w głowy Abbą, jak wehikułem czasu. Mnóstwo ludzi ma piękne wspomnienia z Abbą. Do Polski komunistycznej przyleciała Abba. W czasie emisji ulice się wyludniły. Nie wzięli za koncert ani grosza. Pytali, dlaczego nie można kupić ich płyt w sklepach. Abba dała ludziom siłę. Abba w żelazną kurtynę huknęła. Ludzie zrozumieli, można żyć lepiej, można być wolnym, można się cieszyć życiem, można szary zastąpić kolorowym. Zna to pani? Da, da, da, di, di. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Ła, mama mnie uczyła. A to? Well, I can dance with you, honey. If you think it's funny, does your mother know that you're out? And I can chat with you, baby, flare that little maybe. Does your mother know that you're out? Take it easy, better slow down, girl, that's no way to go. Does your mother know? Take it easy, try to cool it, girl, take it nice and slow. Does your mother know? Świetnie, a to? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. Wspaniale. Aha. No to co? Prosimy o Bałtyk jeszcze na chwilkę, tak. Moja Abba w świetnej obsadzie. Dodajmy, że zagrali również Zbyszek Zamachowski i Sandra Korzeniak też chyba wtedy i w jednym z pierwszych słuchowisk. Tak, tak. Do tamtej pory ona nie grywała w teatrze radiowym. No więc tak to sobie wybrzmiało, proszę państwa. No, było w Darłówku. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że z moich kolegów następujące osoby były i miały swoje spotkania, prowadziły spotkania, czy rozmawiano z nimi, to Grażyna Dobroń, Henio Sytner, Olszan, czyli Michał Olszański, wspominany już, Michał Gąsiorowski, uroczy. No i audycje prowadzili Marek Niedźwiecki, kto jeszcze? Tomek Żonda, uroczy towarzysko również, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. No a ja niniejszym relacjonuję to, co wydarzyło się parę zaledwie dni temu w Darłówku, w którym zakochałam się, aczkolwiek nie zdradziłam z Darłówkiem Sopotu. O nie, proszę państwa, jestem wierną dziewczyną. Andrzeju, chciałeś coś jeszcze powiedzieć, bo się rozstajemy za moment. Rozstajemy się za moment. Ja bym chciał kilka słów powiedzieć o wspaniałym widoku z miejsca, w którym były przesłuchania już tutaj wspomniany hotel Apollo, który jest wspaniałym, pięknym budynkiem i no, jest dosłownie o krok od plaży. Jest tam wspaniały taki taras, jest kawiarnia w wykuszu, z którego jest cudowny, wspaniały widok, także można tam spędzić bardzo miłe chwile. I bardzo się cieszę, że mogłem być w środku, w tym pomieszczeniu, które jest takie zacne, tradycyjne. No, reklamujemy tutaj ten hotel jakoś strasznie. Nikt nas do tego nie namawiał, chcę powiedzieć. Nikt nas nie namawia, wręcz przeciwnie. Jesteśmy po prostu pod urokiem. Nie wiem, co znaczy wręcz przeciwnie w tym przypadku. W razie rzeczywiście robimy to na własną odpowiedzialność, bo no, to jest zabytek i to jest taki element tego krajobrazu. To jest ten kawałeczek tego Darłowskiego wybrzeża. No i te niezwykłe okoliczności przyrody, bo trzeba powiedzieć, że kiedy my przyjeżdżaliśmy, to była całkiem ładna pogoda. Potem właśnie zerwała się ta potworna wichura, jakiej ja, góralka stara, nie przeżyłam nigdy. Żaden halny się nie umywa do tego, co tam się działo. Mówiono, że ma być nawet burza piaskowa. No w zasadzie było coś na kształt. A potem kolejny dzień, znowu w deszczu ten Darłówek, ale no zmieniał kolory, zmieniał jakby swoje funkcje. I tłumy na falochronie, które obserwowały właśnie te duże fale rozbijającą się wodę. To było bardzo piękne przeżycie w sumie. Rozmawiając, żeby już tak zamknąć ten wątek publicystyczny, taki no, poddanie pod dyskusję, pod refleksję, rozmawiałam z Michałem Olszańskim, no właśnie o tym fenomenie